بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلقوا نتاج مسنجي وسابة كتك مسنجي الدعوة السلفية المباركة إن شاء الله تعالى. اليوم tutauzungumzia msingi wa nane katika misingi ya hii da'wa as-salafiyya al-mubaraka, munabadhatu ahli al-bid'a wa tahdhir minhum, kujieka mbali kabisa na kuwatema watu wa bid'a na kutahadharisha watu kutokamana na wazushi. Wa ala hadha ijma' as-salaf, na katika msingi huu na ijma' ya salaf, kama hakahu anhum al-qadhi Abu Ya'la wa ghayruhu min al-muhaqqiqin, kama alivyoeleza kuhusu wao au kuhusu ijma' hii ya salaf القاضي أبو يعلى نوينجينيو كتكونو فيوني. ومما يجدر التنبيه عليه في هذه القضية كتك جامع بلوني مهم تلقسيه تلقيه تنبيه كتك قضية هي أن من أهل البدع في زماننا هذا من يتسترون بلباس السنة ويختفون خلف اسمها أو خلف اسمها. Wapo katika watu wa bid'a katika zama hizi ambao hujificha nyuma ya vazi la sunna, kujificha nyuma ya jina la sunna. Bainama hum ghariquna fi bid'a, kini hali halisi yao ni kuwa wamevama ndani ya bid'a. يعرف ذلك كل من نظر إليهم عن قرب، أفهمه له كلا ألي واتزامك قريب أفهم. وهذا الدأب من أهل البدع في هذا الزمن هو دأب أهل البدع قديما وننده وهاوزوشي كتك زمهيزي ndio mwenendo wa wazushi wale wenzao waliokuwa mwanzo. Na kwa kufanya hivi ndio waweza kueneza ule uzushi wao. Na leo wewe utaona katika baadhi ya wasaili ya alam, mkakuta kutuma ujumbe, kuna daura au na muhadhara, kisha anahitajwa pale bainahu wa baina as-salafiyyati bu'd al-mashriqayn, lakini mwisho kabisa pale da'wa salafia Mombasa, da'wa salafia Mombasa. Wa huwa law sa'altahu 'an as-salafiyyati la ya'rifu qu'ahu min bu'd, hajui kutofautisha. Yani akaambiwa baina ya kidole cha gumba cha mkono ni kipi na cha mguu, hajui tofauti yake, haifahamu da'wa salafia wala hayuko karibu nayo. Kwa ushahidi, watu kama hawa, kwa mfano tu, juzi tukio lilotokea la Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala kuzuru mji wa Madina, ikatokea kama wanavyosema kuwa alialikwa na yule msufi Maghamisi, basi wakapiga picha na Sheikh Al-Fauzan hayuko radhi na hili, yuatembea yule bwana ubavuni na Sheikh Al-Fauzan yuko mbele. Sasa ile picha ikawa yasambazwa hata katika makundi yao, hawa wanaojiita masalafi na wako mbali na usalafi. Fauzani mwenyewe amemkubali huyu, mbona nyinyi mwamkataa eti uwe jiita salafi? Hiyo tayari ishatuonyesha kuwa wewe uko na mjisufi. Sababu wa msufi ankuambia Sheikh Al-Fauzani kuna masufi? Sitaki kuingia ndani zaidi katika kulizungumzia hilo, lakini naonyesha tu mfano. Kila aliyefurahia hilo jambo amedhihirisha kile kilichoko ndani ya moyo wake, kuamini kuwa nasikia dhiki mkimzungumzia huyu mzushi. Na waliomzungumzia nani? Ni wanaovioni wa sunna, wakatutahadharisha naye. Sasa wale wanaovioni wa sunna wote kwa maneno yao hawa ni kama wamemdhulumu nani? Huyu bwana. Kwa hivyo hilo likatosheleza kuona kuwa kumbe si dawa salafia ya Mombasa. Tukafahamu sasa ni dawa khalafia ya Mombasa inaozorotesha dawa salafia na kuipigia vita dawa salafia. Ingawa lillahi alhamdu wal minna, chochote wanachokifanya yule mkweli Allah subhanahu wa ta'ala atamdhihirisha, na yule muongo Allah subhanahu wa ta'ala atamdhihirisha. Waqad rawa ibn Batt fi al-Ibana bi sanadihi an Mifdal ibn Muhallil wa huwa ahad al-thiqat al-ubbad ashab as-sunnah annahu qala law kana sahib al-bid'ah idha jalasta ilayhi yuhaddithuka bi bid'atihi hadartahu wa fararta minhu. Law kama mzushi, ingelikuwa mwanzo unapokaa na yeye azungumzia uzushi wake, basi ungetahadhari na yeye na ukamkimbia. Walakinahu yuhadithuka bi ahadithi sunnati fi buduwi majlisihi, lakini mwanzo unapokaa na yeye azungumzia sunna. Thumma yudkhilu alayka bid'atahu, kisha ndiyo yakuingizia katikati bid'a zake. Fala'allaha talzamu qalbak, huenda zile bid'a zikalazimiana na moyo wako. Famata takhruju min qalbik, lini uzushi huo utatoka katika moyo wako? Walihadhihi al-illa al-malhudha wa hiya dukhul al-bid'a fi al-qalb wa khashyata 'uluqiha bihi, kwa sababu ya hii illa mboni yaonekana nao ni kuingia kwa bid'a katika moyo wa mtu wa sunna, na kuchelea kuwa isije ile bid'a ikaingia ndani ya moyo ikatulizana. Kana salaf la yastami'una min mubtadi'in kalama, walikuwa salaf hawamsikilizi mubtadi' maneno yoyote anayozungumza. ويحرصون كل الحرص على الابتعاد عن المواطن التي يتكلم فيها أهل البدع. نهو ونحرص نفوبا كوبا سانا يكوجي وكمبالي كتو كمانا نسهم أنبازو هزنغمز وزوشي. فقد روى ابن بطة في الإبانة بسنده عن معمر قال كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم. ابن طاووس alikuwa amekaa, akaja bwana mmoja katika mu'tazila akawa yuzungumza. Qala fa'adkhala ibn Tawus isba'aihi fi udhunayhi, ibn Tawus akaingiza vidole vyake viwili kwenye masikio yake. Wa qala liibnihi ay bunay adkhil isba'aika fi udhunayka washdud, ay mwanangu weka vidole vyako kwenye masikio tena ubane usisikie kitu. Wala tasma' min kalamihi shay'a, usisikize chochote katika maneno yake. Qala Ma'mar yani anna alqalba dha'if, kwa sababu huu moyo ni dha'ifu na shubuhatu alizonazo hawa mabwana ni nyingi. Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liujadiluku, shubuhati za ajabu sana. Yani hukaa wao wakatunga haswa wala hawajali. Waqad akhraj ibn Batta aidan fi kitabihi al-mushar ilayhi sabiqan atharan min hadha al-qabil, nyingi athara mezitaja منها ما أخرجه عن عبد الرزاق قال عن نفسي قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو أحد المعتزلة سمى لنبي ميمي أرى المعتزلة عندكم كثيرا ميمي نون معتزلة كونوا نوينجي قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم سمى لي ونوات ودائك وغيب يعني مجواب قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك kuna kijiduka hapa hebu tuingie hapa ndani kidogo nzungumze na wewe qala qultu la qala lima qultu li anna alqalb dha'if wad-din laysa liman ghalaba sema la kwa sababu moyo ni dhaifu na dini si ya yule aliyeshinda na ndio ukaona hawa watu wa sunna matata kama tunavyoita sisi sijui ni sawa kini waita sunna matata sisi upenda sana kujadiliana na makhurafi kuna makhurafi wakaika kundi lao huku na hawa watu wa bid'a wa kivingine pia wakaika kundi lao upande wa pili wote wazushi lakini wengine wabaya kuliko wenzao wengine makuburi wale kisha wakaanza kujadiliana mimi sijaona hata siku moja eti kuna shekhe wa kisufi atawacha usufi wake aingie kwenye sunna mshaona lakini shubuhati ngapi zitatolewa pale na wale watu basi ni ushindani watu wakitoka kwenye ushindani hakuna faida yote inayopatikana hakuna faida yote inayopatikana na ikiwa faida inayopatikana ni chache sana kisha kila mmoja anayetoka pale mimi ninashinda ni kama watu kutoka kwenye mashindano sio watu wanaotafuta nini haki واخرج ايضا بسنده عن سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة مزوشوي أمام بي أيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة نتك كوليزك سنينت قال أيوب وجعل يشير بأصبعه أيوب أكوى أمويشيرينا كدولتشاك أمام بي ولا نصف كلمة wacha kalima moja hata nusu ya kalima sitaki kuulizwa wala nusu kalima fahakadha kana salaf yahrisun ala adam alistimai min almubtadi'a hivi ndivyo walivyokuwa salaf walikuwa na pupa ya kutowasikiza wazushi bali wayuhadhiruna min dhalika li alla yalija alqalba shay wakitahadharisha sana kutokamana na kuwasikiza wazushi ili moyo usije ukaingia katika shubuhati zao fatahsul inda idhin alhalaka mtu akaangamia kushuba kama hizo fakaifa billahi qawluhum fi man yujalisu almubtadi' wa yahdhuru durusahu watasema nini kuhusu yule ambaye wakana mubtadi'a bali audhuria durus zao لا شك أن كلامهم سوف يكون في هذا أشد وأقوى من نوياه يتكون مزيد زيد كتكهيل ولذا لما قدم سفيان الثوري البصرة سفيان الثوري الذي بصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع ابن صبيح وقدره عند الناس ربيع ابن صبيح الوكي امتزاما نوات ونظمشيم ونشيوشاكي فسأل عن مذهبه فقال له ما مذهبه إلا السنة أكاوليزيا مذهبه ياتي كان بيه هو يهانا مذهبه اسمك وسنة أي ليس نعرف من مذهبه إلا السنة أتجويكت كمذهبه ياتي اسمك وسنة فقال من بطانته يتم بينا ناني يكو كريبنا ناني ناني أنا وكان ييسانا قالوا أهل القدر سموت وقدر يعني قدرية قال هو قدري هو قدري سمت وسنة يقول ابن بطة في الإبانة تعليقا على قول سفيان هذا سيما رحمة الله على سفيان الثوري رحمة الله وجو يا سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق أمزنغمز حكمة ناكسما كويلي وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة أكزنغمزيك وعلم akafikiana na Qur'an na Sunna. Leo يعني قد يخرج الحزب كيش أزمون جسم ميمي أتسين ما تتيزو نفلاني كتك واتو ونولنغانية كتك تصوف ونولنغانية كتك عبادة القبور nasema wakati mwingine ukaa pamoja tukazungumza mambo ya kielimu hakuna tatizo lolote na mwingine akasema kuwa alhamdulillah sisi kule kwetu tuna chama chetu huyu chairman wangu mtu wa tariqa na mimi vice chairman mtu wa sunna na tuko pamoja mko pamoja katika nini tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta huu ni umoja wa mayahudi si umoja wa islamu Umoja wa Islamu lazima uanze ndani ya nyoyo, aqida, tauhid. Manhaji hiyo ni moja. Qala Fudail ibn Iyad rahmatullahi ta'ala alayhi, sikiza maneno ya Fudail. Al-arwahu junudun mujannada. Ma ta'arafa minha ihtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ndio zilivyo roho. Zikijuana zitapendana. Zikiwa hazikusikizana zitachukiana wala yumkinu an yakuna sahibu sunna yumali sahibu bid'a illa min nifaq kimwona mtu wa sunna amekaa pamoja na mtu wa bid'a yoja naye taratibu taratibu yuko na ujue huyu yafanya nifaq hafanyi usawa wala si mkweli katika hilo qala ibn Battah ta'liqan ala dhalika sadaqa al-Fudhayl rahimahullah فإنا نرى ذلك عيانا سيستوليونا وازي ديجام ولقد بلغ من تحذير السلف من المبتدعة أن أحمد بن سنان قال لأن يجاورني صاحب طنبور أي صاحب طبل أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة أوجيرانيانغ مبياجدوف Napenda zaidi kuliko awe jirani yangu mzushi. Yaani mwimbaji yule apiga dufu. Simaanishi mpiga dufu yani hawa makhurafi. Hawa ndio katika wao. Yaani mwimbaji apiga ngoma awe jirani yangu napenda zaidi kuliko mzushi. Kwa nini? Qala li anna sahib at-tambur anhaahu wa ukassir at-tambur. Huyu mwenye ngoma huyu nitamkataza na nitaivunja ile ngoma yake. والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث لكن مزوشي أتهرب واتو مجيران يتوهرب نواتوت ودوق وتوهرب كلم تيهرب ابن بطة أسمى تعليقا على هذا الموضوع يقول فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه وحسن ظنه بنفسه Usimbebe mtu kujidhania vizuri nafsi yake. Wa ma'ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi. Ni kuwa yeye wajua madhhabu yake na usahihi wake, amezoea hilo. Akawa atafanya mukhatara. Ala al-mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'd ahli hadhi al-ahwa. Akafanya mukhatara na dini yake. Akakaa na watu wazushi. Kisha akasema eti nakaa na wao mtajadiliana na wao mtawaeleza makosa yao nataka kujua madhehebu yao hao watu wana shubuhati ikhwani wallahi wana shubuhati sallallahu alaihi wasallam sisi leo katika hii zama tunaoishi wangapi ambao tushawaona yaqulun nahnu nujalis haulai almubtadi'a li ajli munasahati hata hawa ambao wajiita sunna matne watu wa sunna ni sunna matata matata misimamo yao ya sasa si kama yale ya zamani wapo kati yao ambao zamani walivunja makaburi walifanya mambo ambao ni ya sawa lakini walipokaa na wao mwisho wakalegeza misimamo wakawa katika wao kabisa ikawa haathiriki wala moyo wake hautikisiki akiona ule uzushi wafanywa mbele yake wallahu musta'an فهذا هو ما قرره السلف فالواجب على من خاف على نفسه الفساد والضلال أن يلزم هذا المنهج وأن يسلكه فوالله إن القوم عن علم نطقوا وعن علم وقفوا فإذا هون ديهم فوم وسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم واجب kwa kila anayejiogopea nafsi yake upotofu awe atalazimiana na hii manhaji na kuifuata. Wallahi, wale watu salafu salih walizungumza kwa ilmu pale walizungumza, na pale waliposimamia walisimamia kwa ilmu, hawakuzungumza kwa ujinga. Ndio maana wakakataza mambo kama. Kwa hivyo katika msingi da'wa salafia munabadhatu ahli albid'ah wa tahdhiri minhum, watema watu wa bid'ah na kutahadharisha watu kutokamana na wazushi. Ni manhaj asil ya da'wa salafia ambayo ni wajibu kwa kila salafi kushikamana nayo. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala hadha almanhaj alqawim. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.